شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من آزافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 43 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. دوشته دشوکا؟ یعنی فکر میکنید علت اون چیست؟ آنا از طرف دانشگاه به یک سفر مطالعاتی برده شده. امروز به قلعه هیمجی در استان هیوگو رفته. قلعه هیمجی در میراث جهانی یونسکو ثبت شده. دانشجویان در حال گوش دادن به توضیحات پروفسور سوزوکی هستند. به مکالمه درس 43 گوش کنید. جمله کلیدی امروز اینه. دوشته دشوکا؟ یعنی فکر میکنید علت اون چیست؟ 姫路城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか？戦争でも焼けなかったからです。さすがロドリゴ。 اکنون بذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. پروفسور سوزوکی گفت: 姫路城は奇跡の城と言われています. یعنی گفته می شود که قلعه هیمجی یک قلعه اعجاب انگیزه. هیمجی‌جو یعنی قلعه هیمجی. جو به معنای یک قلعه به دنبال نام این محل یعنی هیمجی میاد. و یک حرف اضافه نشانگر موضوعیه. کیسکی یعنی اعجاز، معجزه. نو یک حرف اضافه است که اسامی رو به هم متصل میکنه. شیرو یعنی قلعه. اه؟ قلعه میشه جو، درسته؟ خب اگه بدون اسم خاص واژه قلعه رو به کار ببریم اون رو شیرو مینامیم. به دنبال اون تو یک حرف اضافه میاد که برای بیان نقل قول استفاده میشه. ایوارته ایماس یعنی گفته میشود که. فرم مشهول ایماس یعنی گفتن میشه ایوارماس یعنی گفته میشود و فرم ت عبارت ایوارماس می شود ایوارته. اگه فرم ت یک فعل رو به همراه ایماس بگیم منظورمون ادامه یک عمله، درسته؟ همینطوره. بعد پروفسور سوزوکی از دانشجویان میپرسه دوشته دشوکا؟ یعنی فکر میکنید علت اون چیست؟ این جمله کلیدی امروزه. دوشته یعنی چرا؟ این واژه‌ایه که دلیل یک امر رو با اون میپرسیم. به شکل رسمی دوشته تبدیل میشه به نزه یعنی چرا. دشو یعنی حد زدن، فکر کردن، شاید. این عبارت حدس و گمان رو بیان میکنه. که یه حرف اضافه در پایان یک پرسش است. رودریگو به پرسش پروفسور سوزوکی پاسخ میده. سنسو دمو یکنکتت کارا دس. یعنی چون هرگز حتی در جنگ ها هم نسوخته. سنسو یعنی جنگ ها. دمو یک حرف اضافه به معنای حتی است. این عبارت بر مفهوم حتی در جنگ ها تاکید داره. یکنکتت یعنی نسوخته است. این یک روش غیر رسمی برای بیان این جمله است. یکمسن دشتا فرم ماس اون میشه یکماس یعنی سوختن. واژه صلح به ژاپنی چی میشه؟ واژه صلح میشه کیوا. خب بعد این عبارت استفاده میشه. کارا یعنی از آنجایی که، زیرا. این یک حرف اضافه است که به علت یک امر اشاره داره. عبارت دس یک اصطلاح مؤدبانه هست که در پایان یک جمله استفاده میشه. قلعه هیمجی از چوب ساخته شده اما بدون آسیب دیدن در آتش سوزی 400 ساله که به همون شکل سابق هنوز باقی مونده. در جنگ جهانی دوم یک بمب آتش سا روی این قلعه انداخته شد اما گفته میشه که این بمب عمل نکرد. وای، منم میخوام از این قلعه بازدید کنم. رودریگو رمان‌های تاریخی رو دوست داره، پس اون خیلی درباره قلعه ها میدونه، درسته؟ بله، همینطوره. آنا به رودریگو میگه ساسنگا رودریگو. یعنی خیلی خوب، بسیار خوب رودریگو. ساسوگا. یعنی خیلی خوب، بسیار خوب، عالی. اگه کسی از ما تعریف کنه و ساسوگا بگه خوشحال میشیم. خب حالا بیایید به مکالمه درس 43 یه بار دیگه گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. دوشته دشوکا. یعنی فکر میکنید علت اون چیست؟ هیمیجی جو ها کیسکی نو شیرو تو یوارته ایمس. دوشته دشوکا؟ سنسو دمو یاکه ناکاتا کارا دس. ساسوگا رودریگو. خب ببخشه بیاموز به ما ای آموزگار این برنامه رسیدیم. امروز یاد گرفتیم که دشو یک اصطلاح برای بیان حدس و گمان هستش. خب حالا در چه شرایطی میتونیم از اون استفاده کنیم؟ آموزگار ما میگه وقتی درباره پیشبینی آینده یا چیزی نامشخص صحبت میکنیم در پایان یک جمله از این عبارت استفاده میکنیم. دشو. وقتی از اون در ترکیب با اسامی یا صفت‌ها استفاده می‌کنیم، در پایان یک جمله دشو جایگزین دس میشه. بیایید بگیم احتمال داره فردا باران بباره. فردا میشه آشتا. باران میشه آمه. فردا باران می‌بارد یا باران خواهد بارید می‌شود آشتا و آمه دس. اگه به جای دس از عبارت دشو استفاده کنیم جمله به این شکل بیان میشه. آشتا و آمه دشو. یعنی احتمال دارد فردا باران ببارد. وقتی اون رو در ترکیب با فعل‌ها به کار ببرید، فعل‌ها به شکل ساده مانند فرم دیکشنری یا فرم نای تغییر داده میشه و به اونها دشو اضافه میکنیم. بیاید اون رو با این جمله استفاده کنیم. او به احتمال زیاد میرود. اول بیاید این جمله رو در نظر بگیریم. او می رود یا خواهد رفت. او یا آن مرد می شود کاره. رفتن می شود ایکیمس. پس می گوییم کاره و ایکیمس. اکنون فرم دیکشنری ایکیماس می شود ایک. پس او احتمال دارد برود می شود کاره و ایک دشو. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار. نوبت به بخش نام آواهای امروز رسیده. خب این صدای زنگ هستش. در زبان ژاپنی یه واژه برای توصیف اون داریم. پیم پوم. وقتی که یک شرکت کننده در مسابقه جواب درست میده، برگزار کننده یه مسابقه میگه پیم پون. اون وقت برای پاسخ نادرست هم یک ناماوا وجود داره؟ بوب. بله میشه؟ بوب. این از صدای زنگ گرفته شده. در بخش ناماواهای امروز این دو عبارت رو معرفی کردیم. پیم پون و بو. پیش از پایان برنامه با هم مروری داریم بر وقایع روزانه آنا. قلعه هیمجی به قلعه مرغ مایخار سفید معروفه. این پرنده یه نوع پرنده سفیده. تئوری‌های گوناگونی در این باره وجود داره، اما یک نوع محبوب اون قلعه سفیدیه که شبیه یه مرغ ماهیخوار سفیده. خب آیا از درس 43 لذت بردید؟ جمله کلیدی امروز این بود. دوشته دشوکا. یعنی علت اون چیست؟ در برنامه بعدی آنا با همکلاسی‌هاش مراسم چای ژاپنی رو تجربه می‌کنه. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.